lisani yafqahu qawli mbok jiridi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbok amin fall ci walu xarlawi sen mbok cheikh abdullahi ciubbu raja dunya mo len di andil sen tafsir alquran alkarim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو جيري دي ني نلان كو واخي وون تاي نيغي سي سار بو نيو تودي سورة التوبة نيك جوروم نينتلو سار ci alquran alkarim wacc madina sar yi nga xamni ñu wacc madina nak waxon nañ ne walu sharia lañu jangale sar bi di tawba mi ngi wacc ginaaw suratul maida nek timiri aya ak ñaar fuk ak juroom ñent mi ngi bok ci sar yi mujjé wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam al imam bukhari netti nañu jël ci al barra ibn azib mune sar bi nga xamni mo mu jawacc ci alquran moy suratu baraa albukhari ci jukib juroom ñettel ba khatum ñaari temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar alhafiz ibn kathir neena li ñeuk wacc ci sar bi mi ngi wacc ci sallallahu alaihi wasallam kera bi nga xamé ni mi ngi wagn ko ci xex ba joge tabuk mu yoni abubakar ibn sadiq mu nek ko xamne moy jite ajga ci at momé ngir mu jangal nit ñi manasikal hajj ba nga xamé né abubakar dem na ba andak mbolo ma nga xamne ñoy dem ci ajga mu dadi yabal abu talib ali ibn abi talib ngir mu jotlil ko li nga xamne mom lay yonne mom sallallahu alaihi wasallam ci li nga xamne nek na ci sar bi ci ay atté lolou ibnu qasir mang ko wax ci jukib ñaaral ba ci khatum temer ak ñaar fuk ak ñett sar ba ngi wacc ci atum juroom ñent ci gaday ga moy at mi nga xamne ci la sallallahu alaihi wasallam gennon ngir xex ruum mu bok ci xex yi nga xamne xex yu siwi la bok ñu gën ko xam ci khaswatu tabuk mu doonon xex bo xamne dafa nekkon ci jamono yu tangor wu tar nekkon tukki bu sori fekk mbay mi di ñor nit ñi tambulé lolliku nattu bi nak ñew di nattu ñi nga xamni ñoy ay julit nattu bo xamni ci lañuy xamé ñi dugg ci ñom ci lañuy xamé ñi rafetal ci ñom ngir diiné yalla ji subhanahu wa ta'ala xex bi yit ci lañuy xamé digënté munafiqoon yeek way selal yi motax sar bi man nañu ne am na ñaari tombi jubluway yu am solo tombi jubluway yoy bu ci ñeuk moy bayanul qanunul islami fi muamalatil mushrikeen wa ahlil kitab te moy leral teralin wi nga xamne l'islam mom la leral ci jëflante gi nga xamne julit yi mën nañ ko jëflante ak mushrikoni ak jëflante gi nga xamne mom lañ wara jëflante ak ahlul kitab koku moy tomb bu ñëk bi ñaar lu tomb bi moy izharu ma kana alayhi an-nufus hina mastanfarahum ar-rasul li qadwi ar-rum mooy feeñal la nga xam ne nekkoon na ca bakkan ya jamono ba nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam takkaloo na leen ngir xeex ruum, te mooy xafutu Tabuk. Soo jëlee lu mel ni tomb bu njëkk bi, saar bi gaaral na kuleur rek nga xam ne mooy dox diggante julit yi ak mushrikoon yi, mu tegal ko rëdd woo xam ne rëdd wu leer la, daal di tere mushrikoon yi ñuy aj baytullahil haram, daal di dagg mbokkoo ga xaritoo ga doxoon diggante seen ñoom ak julit yi, daal di teg nag ay fondement yoo xam ne ay tombi tàmbali la ngir desuk ahlul kitab ci aljasira al arabiya, ak daganal nan lañ war a jëfandikoo jëflante ak ñoom. Fekkoon na salawatullahi wasalaamu alayhi ak mushrikoon yi amoon ay couleur yu dëgër yoo xam ne doxoon na seen diggante, ni nga xamee ne it amoon na couleur yoo xam ne doxoon na diggante ak ahlul kitab ba tey. Waaye mushrikoon yi ñoom couleur ba nga xam ne doxoon na seen diggante ak sallallahu alayhi wa sallam dañ ko firi, daal di dem parparloo ak yahudi yi ay yoon yoon ngir xeex muslimoon yi, ñu mel ni Banu Nadir waroon nañu, Banu Qurayza it waroon nañ sallallahu alayhi wa sallam, Banu Quynaqa wala Qaynaqa waroon nañu yunte bi sallallahu alayhi wa sallam, ca la nga xam ne moom lañ siñente woon couleur gu dox seen diggante. Firi couleur yooyee ay yoon yoon ba julit yi mënatuñoo nekk nag di jël di rëdd rek gaa yi di firi, saar bi daal di wàcc ngir nag dindi la nga xam ne mooy couleur yooyee ñuy def, saa buñ ko defee ñu wor leen, ñu defaat ko ñu wor leen, bu ñu seqee taabal daal ba négocié ba jubboo rek yahudi jaar fële wala nasaraan yi jaar fële wala mushrikul arab, ndax ñi nga xam ne ñooy firi loolu su boobaa day mujj nag couleur ki nga koy seqal mooy ki nga xam ne moo xam couleur. Moo tax dëglante ba doon dox seen diggante yépp saar bi daal di koy ñëw dindi ko, mu tàmbalee ci baraatum min allahi wa rasulihi illa allatheena aadtum min almushrikina. Aaya wéy ca loolee di wan li nga xam ne moom la ñi firi couleur yooyu def muy ahlul kitab. Yàlla di wax ne qaatilu allatheena laa yu'minuuna billahi wala bil yawmil aakhir, di dem nag di waxtaane seen mbir ba mu war a mat ñaar fukki aaya mbaa lu ko jege. Yàlla subhanahu wa taala muuri ca bu baax ba ñëpp gis li ahlul kitab doon nëbbu ak li nga xam ne seen bakkan yi làqoon na ko ci wàllu jubat yi ak bañ goo xam ne gii bañ nañ ko lislaam. Saar bi loolu mooy jubluwaayam bu njëkk. Jubluwaayu ñaare la mu ci sara di ci leeral bakkanu julit yi jamono bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam mi ngi leen di yóbbu ca xeex ba ngir xeex ruum. Aaya yi waxtaane bu baax ñi doon duusal ci ñoom, waxtaane ña toog ne duñ dem, daa di mur li nga xam ne mooy mbalaanum nattu bi nekkoon ci nafiq yi, ak it wane bu baax seen yàq gu ñu mën a yàq l'islaam, ak it rusloo leen ci fànni rusloo yoo xam ne nafiq buñ tëral dëgg alquran leeral ko, ak seeni soppikoo seeni walbatiku ba bàyyiwu leen benn mbalaan moo xam ne nafiq dana ko sangoo lu dul alquran ñëw sangar ci mbalaan moomee ba ñëpp xam ne kii nafiq la. Saar bi xuus ci loolu ba li ëpp ci moom mën nga ne loolu la, nga dégg ma naan law kaana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Boobu nafiqi lay waxal ne yonent bi xeex bi su fekkoon ne ab tukki bu jege la wala jëli alal ñëwaat daañu la topp. Yàlla di ko wax ba ca la yazalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqata'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Aaya yooyu ngi tàmbalee ci aaya ñeen fukk ak ñaar ba ci aaya téeméer ak fukk, nga xam ne man nga ne daal saar bi tuuti kon rek mu nekk ci jawu nifaq wal munafiqin, nafiq yi ak nafiq. Lii la tax sahaaba yi tudde woon saar bi saaru gàcce al fadiha, ndax dafa gàcceel nafiq yi muri seeni secret. Saïd ibnu Jubayr day wax ne laajoon nañ Ibnu Abbas suratu Baraa mu ne leen tilka al fadiha, kooku mooy saar wi gàcceel. Di wàcc mu ne saar bi dafa continuer di wàcc ci ñoom naan wa minhum mu ne ba nu yaakaar ne wa minhum ji kenn duutu ci mucc. Loolu mi ngi ci tafsiru xurtu bi jukkib juróom ñett xëtum juróom benn fukk ak benn. Xusayfa ibnul yaman nee na ñoom mu ne yéen da ngeen tuddee saar bi suratu tawba, waaye nee na moom mi ngi ko tuddee suratul azab, saaru mbugal. Mu ne giñ naa ci yàlla saar bi bayiwul kenn ci nafiq yi lu dul dem na ba teg loxom ca bopp nafiq boobee. Wax jooju mi ngi ci tafsirul kashaf jukkib ñaaral ba xëtum ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn. Naka noonu lii mooy secret si nga xam ne bokk na ca li tax saar bi amul bismillahi rahmaani rahim. Aliou ibnu abi talib dañ ko laaj ne ko lima lam yuktab fi baraa bismillahi rahmaani rahim. Mu ne li ànd ne bismillahi rahmaani rahim amaanu wa baraa nasalat bi sayf. Mu ne ndaxte bismillahi rahmaani rahim kóolute la, sécurité la, te baraa moom dafa wàcc ci jaasi, te jaasi nag amul sécurité, amul kóolute. Loolu tax Sufyan ibnu Uyayna daf daan wax ne li tax binduñu ci tàmbali suratu baraa al basmala, mu ne ndaxte basmala rahma la, yërmande la, te yërmande kóolute la, sécurité la, te saar bii dafa wàcc ci nafiq yi yore jaasiyam wala amaana lil munafiqina, tafsirul xurtu bi. Su ko defee kon saar bii ci boo doon tënk da nga naan rek jël na juróomeelu taxawaay wane bu baax diggante sàpp yi nga xam ne ci seen biir lañu nekk, te ñoom ñooy nafiq yi nga xam ne ñoo gën a jafe ay mbir mushrikuuna yi. Mu gàcceel leen, muri seeni secret, muri seeni mbóot, wane leen ba bàyyiwu ca dara, pexe yaag lañ doon lal ngir lislaam ak lenn lu nekk yàlla tabaraka wa taala feeñal ko ci saar bi. Hatta fitna ja nga xam ne nekkoon na diggante sufufil muslimin, ca jàkka ja nga xam ne dañ koo tabaxoon ñoom nafiq yi teñ gën koo xam ci masjidu dirar, wàcce na ci jàkka jooji ñeenti aaya ci saar wi. Wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Baa yooyu jeex salawatullahi wasalaamu alayhi, naka la jot aaya yooyu daal ne sahaaba yi intaliqu ila hadha almasjidi alzalimi ahli wala ahlu fahdimuhu wa harriquhu. mu ne leen dem leen ci yàq jàkk ji nga xam ne ña ko tabax dañuy tooñ seen borom subhanahu wa taala, ngeen mabb ko te lakk ko, saa bay dem mabb ko. Wa kafa allahu lislaama wal muslimina sharrahum wa kaydahum wa kubsahum wa fadaahum ila yawmi din. Yàlla subhanahu wa taala fegal lislaam ak julit yi ayu naafiq yi, fegal leen pexem naafiq yi, fegal leen mbonug naafiq yi, rusloo leen ba yawmul diin. Moo tax saar bi doo ci gis bismillahi rahmani rahim comme ni nga koy gisee ci yeneen saar yi, ndax li mu indi moo tax siñente yi mu doon def diggante julit yi ak yéefar yi wala naafiq yi wala mushrikoon yi dañ koy firi, loolu alquran ñëw momit di leen ca fekk ca seen man. Saar bi ñu ngi ko tuddee nag ay tur yu baree baree bare, dem na ci fukki tur ak ñeent lu mat fukk ak ñaar a ngi nii. Chamakh Sëri day wax ci tafsir bi muy tuddee al kashaf ci jukkib ñaareel ba xëtum ñeen téeméer ak ñeen fukk ak benn, mu ne li haadhi sura iddatu asma, mu ne saar bi dafa am tur yu bari, tudd na baraa, tudd na tawba, tudd na muqasha, tudd na mumbaasara, juróomeel ba musharrada, juróom ñaareel ba almuxsiya, juróom ñetteel ba alfaadixa, juróom ñeenteel ba almusiira, fukkeel ba alxaafira, fukkeel ba ak benn almunkila, fukkeel ba ak ñaar almudamdama, fukkeel ba ak ñett alazab. Ndax dafa am moom suratu tawba ci julit yi, moom mooy ki nga xam ne mooy tiitlu naafiq yi, moo leen dañloo ci seen borom, génne seen i mbóot, wuññi ko, rusloo leen, mbugal leen, tasaaral leen, gàcceel leen ba ngam ci seen kaw fa dam dama aleyhim. Kon saar bi noonu la tàmbalee, loolu mooy li nga xam ne mooy yër bi ci nekk, ñu door a ñëw topp ko ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, di ñaan yàlla mu may ñu ñu dégg lépp te jëfe li ci nekk ci ay at. Ñu ngi wàcc Madina nag, saar yi wàcc Madina mat nañu ñaar fukk ak juróom ñett, lépp di jàngale sharia li ci jëm ci wàllu social, wàllu économique, wàllu politique, yooyu niñ koy doxalee ak wàllu yar. Yàlla nee na baraatun lii ak dañ la, lii déclaration la boo xam ne bii ak dañ la, fu mu jóge minallahi ci yàlla, wa rasulihi akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam, yàlla akub yonentam dañ nañ ba set wecc ba déclaré ko. Fu déclaration bi jëm ila allazina, ca ña nga xam ne ahadtum, dëhlante woon ngeen ak ñoom, siñente woon ngeen ak ñoom, ceq ak ñoom ay kollëre, min al mushrikina, te bokk ci jaamikatu xiram yi. Mufassirun yi nee nañ arab yi dañoo mënoon a siñente lool ay kollëre, waaye ba ñuy wor yàlla tabaraka wa taala diggle kollëre yooya ñu sànni ko ci àll ba, salawaatullahi wasalaamu alayhi, fekk mu yónni Aboubacar mu jiite aj ga, ginnaaw ga mu toxal ca Aliou ne ko boo demee nga ne leen, yàlla wax na ñeent. Sayiduna Ali ba mu demee ñu arrêté aj ga daal di koy taxawal, bu doon tey da nga naan ñu tàntal ko, mu taxaw ca tribune ba ñëpp di ko déglu, mu ne yàlla dogal na ñeent yëf yi, alla yaqruba al bayt al harama ba'd al aami mushrik, mooy atum ren nii bu ñu xasee aj ba jóge fi, benn mushrik, benn bokkaale kat dootul jege baytulil haram lolay tomb bu ñëk bi tomb ñaaral bi moy kenn dootu wër kaaba gi ak yaramu neen kenn dootu wër kaaba gi ak yaramu neen tomb ñettel bi moy kudul muslim do duggu aljanna kudul muslim do duggu aljanna tomb ñettel bi moy képp ko xamné da nga amone kolere gu doxone sa digënté ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam app ba moy buñ aggé ci app ba rek na ngeen xamné nak yalla bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu bari'un minal mushrikeen yalla ne len fasihu dox len fasihu wandelu len and ak kolute fil ard ci suuf si 14 ñeenti weer ñeenti weer yi mom muy weer yi ñu aramal ku ci xex ñeenti weer yoyu man ngeena dox la yaqa'u bikum minna makru amul benn mbir bu len di dal bo xane bi ñun lay joge wa alamu xam len nak bu ñeenti weer yoyu jexé annakum yeen ñi nga xamne ay mushrikuna ngeen wala ay nafiq ngeen ghayru mu'jisi llahi munu len lotal yalla fu ngeen meuna nek bu ngeen fa def ak djubbi man len japp wa anna llaha ta yalla mughsil kafirin dina gatchel way weddi yeb mbollem ñuko weddi dina len gatchel mom subhanahu wa ta'ala wa azan mune lihit ab bayan la ab declaration la wa azanun ab yegle ngi ni min allah butuke ci yalla wa rasulihi tuke ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam declaration bi moy fu mu jëm ila nas ci nit ñep goor jigen mak ndaw ku xef ku ñuul ila nas kañ la lolu xawon mune yawmal hajj al akbar bisub ajga sama xirinana al hajj wusifa bil akbar li anna al umra tusamma al hajj al asghar al kashaf mune al hajj al akbar moy ajgi ci bopam buñu ne al um al hajj al asghar moy umra kon li du won umra ak ajj la won bisub ajga la yalla genné ben déclaration أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله يلا بريء قدن لا من المشركين تي وي بوكالي ورسوله يونتم بي دنا تي من المشركين وي جامو خرب آية جوجو نانا نيو دا فا ام جامونا جوج ben way dafa ñew ci Madina al Munawwara da ne kumay jangal al Qur'an nañ ko wacce won ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax bëgg na ko deg ben way daali jog jangal ko suratu Bara'a ba ax ci anna Allah bari'un min al mushrikeena da ne wa rasulihi maslam di ci suuf bim maase lam bi ci suuf muy tekki ne yalla dañ na ci ñi bokale dañale ci yoonenti bi ndax mars ge ko mars ge tax arab ba ne ko mayit dañ na ci yoonenti bi nit ñi daal ne ko nak li nga wax kenn du ko wax yoonenti bi kenn du lañ ci mom ciow la japp ko japp suuf ba mbir ma ag ca Umar ibn Khattab mu wo arab ba ne ko ya arabi lutax ngay dañ ci yunitib bi sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yawmi yalla yoni wala mu ne ko ya amir al mu'minin ngeen bal dama ñew madina waji jangal ma suratu bara bim ko jangale suratu bara nak neena ma deg ko bu fekke nak yalla dañ na ci yoonenti bi rasulullah yoonentam bobbi mune mayit dama ca wara dañ Omar ne ko maa xaagasal aaya yaa arabi, aay ji moo demiwut noonu masque gee tax. Mu ne ko naka la yaa amirul muminin. Omar ibnu Khattab daal ne ko annallaha bari'um minal mushrikina wa rasuluhu. Arab bi ne ko wa ana wallahi abra'u mimma bari allahu wa rasuluhu minhu. May day dañ naa ci mushrikuna yi ni ci yàlla dañe ak bi yonentam. Omar daal ne yéen ñi nga xam ne déggu leen làkku arab bu leen di jàngalat nit ñi alquran, nattiri boobi boo demee ca tafsir alqurtubi ci jukki bu njëkk ba xatum ñaar fukk ak ñeent daa ko ca fekk. Su ko defee looloo tax ba nag alquran masque yi dee ko teg fi mu tege, ndax xoolal masque gii rek lim yàq ci maanaam yi. Soo ne annallaha yàlla bari'un ku dañ la minal mushrikina ci ñuy bokkaale, boo ne wa rasul daal ne li laam googu boo ko maase ci suuf mooy yàlla dañ na ci mushrikuna yi dañ ci yonente bi. Loolu ëpp naa wax annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu nag mooy yàlla dañ na ci ñuy bokkaale, yonente bi it dañ na ci ñuy bokkaale. Noonu kon moo tax alquran ku koy jàng war nga koo seetantal bu baax, wut ku la ko sax, bu la saaye ba noppi nga jàng jéem a mokkal, te it bañ koo doxale ci kaw rek fu la neex teg ak masque xaraf bu ne nu la neex tudde ko. Yàlla ne leen fa in tubutum bu ngeen tuubee fahuwa tuub day xayrul lakum moo gën ci yéen. Su ngeen tuubee day tuub moo gën ci yéen. Wa in tawallaytum su ngeen wanee ginnaaw nag fa'lamu xam leen ne lu ngeen daw daw daw annakum yéen gayru mu'jisillahi mënu leen a lottal yàlla. Baat bi yëkk bëri ci alquran gayru mu'jisillahi mënu leen a lottal yàlla. Lan mooy lottal yàlla? Lott mooy nga jéem loo xam ne lii am nga ca coono. Mel ni tey bu yàlla soxla woon benn nit bëgg koo rey, mu ñëw Dakar, malaaka mi ñëw Dakar ñu ne ko ah waa ji day dafa dem Thiès démb, malaaka mi nag nekk Dakar di xaar waa ji. Ba mu jóge Thiès ñëw bi mu dikkee ñu ne ko ah ñëw na de, waaye yaayam daf ne daf ko bëgg yónni bu suba Tamba, da ngay xaar ba mu ñëw. Lu mel noonu su dee am ci yàlla moom la ñuy wax ne lottal, ndax yow léeg-léeg nga soxla nit dem këram doo ko fa fekk, demati doo ko fa fekk, téléphone doo ko jot, bu boobaa yow lott nga ci jotwaay ji. Soo ko jot li nga wax da nga ko ah yow de jëfe ngaa gis, wër naa la barab sàngam. Yàlla nag moom subhanahu wa taala bu soxlaa kenn ci ñun ba yebal malaaka mi muy jël si kookee, kooku fu ko malaaka ma fekk foofu lay jëleroo ga fu mu la fekk. Bu la fekkee fu neexut yàlla foofu lay jëleroo ga, bu la fekkee fu neex yàlla foofu lay jëleroo ga. Moo tax looy bañ dee fekk la ca da nga koy bàyyi, lépp looy bañ dee fekk la ca da ngay bàyyi loolee. La nga bëgg dee fekk la ca nag nga nekk ca loolee. Loolu la ab julit war a def, bàyyi sa xel ci li nga xam ne yaa ngi koy def. Kon gayru mu'jisillahi bër ni ci alquran lool. Wa bashiri yëgalal alladhina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla, na nga leen yëgal bi azabin ci mbugal goo xam ne alim, mbugal gu metti la goo xam ne bu ñëwee ci seen kaw lay dal yem ci ñoom.